to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Papieski pomnik Skała na krakowskich Błoniach zniszczony przez nieznanych sprawców. Na głazie wymalowano gwiazdę Dawida. Rosja ma obowiązek wypełnić podpisane kontrakty gazowe. Tak Bruksela odpowiada na groźby ze wschodu i proponuje konsultacje i z Moskwą, i z Kijowem. Mariusz Pudzianowski w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Aktorem nie będę, ale spróbować można, jakieś wyzwanie. Tego wieczoru pierwsze publiczne otwarcie ważącego 90 ton dachu teatru. Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik Skałę na krakowskich Błoniach. Wymalowali na nim gwiazdę Dawida. Obelisk upamiętnia papieskie spotkania z wiernymi, które odbywały się w tym miejscu 7-krotnie. Głaz został pomalowany czarną cieczą, prawdopodobnie smarem, informuje Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku Jordana, które opiekuje się pomnikiem. O godzinie 14 zauważyłem, że jest profanowany kamień zniszczony. Namarowana jest gwiazda Dawida jakimś smarem, olejem starym, czarnym. O dużej średnicy cała powierzchnia prawie od góry zamalowana. Policja bierze pod uwagę, że akt wandalizmu może być związany ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II. Nie wyklucza, że mogą stać za tym pseudokibice. To nie pierwszy przypadek niszczenia pomników w tej części Krakowa. Po piersie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego próbowano zniszczyć 5-krotnie. Wandale pomalowali też czerwoną farbą pomnik Inki Bohaterskiej Sanitariuszki AK. Policji ani razu nie udało się ustalić sprawców. Komisja Europejska gotowa na konsultacje z Rosją i Ukrainą w sprawie dostaw gazu. Unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger zaproponował pierwsze spotkanie ministrom energetyki obu tych krajów. Data i miejsce rozmów według Brukseli nie zostały jeszcze ustalone. Rzecznik prasowy komisarza poinformował, że Oettinger jest gotowy natychmiast omówić z partnerami z Rosji i z Ukrainy kwestie poruszone przez szefa Komisji Europejskiej w zeszłotygodniowym liście do prezydenta Putina. José Manuel Barroso napisał w nim, że wiarygodność Rosji jako dostawcy gazu jest zagrożona. Odniósł się w ten sposób do ostrzeżeń ze strony Moskwy dotyczących częściowego lub całkowitego przerwania dostaw gazu na Ukrainę w związku z długiem Kijowa wobec Gazpromu. Barroso podkreślił też, że rosyjski koncern ma obowiązek wypełnić kontrakty gazowe zawarte z państwami członkowskimi. Trójstronne konsultacje zdaniem szefa komisji powinny pomóc uniknąć skrajnego scenariusza i zabezpieczyć dostawę gazu, a zarazem ułatwić współpracę nad modernizacją ukraińskiej sieci przesyłowej. Jednocześnie komisja prowadzi rozmowy z Ukrainą i Słowacją na temat możliwości odwróconego przepływu gazu na Ukrainę. W czwartek komisarz Oettinger spotka się w tej sprawie w Bratysławie z ministrami Ukrainy i Słowacji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze niedawno był jednym z najwyżej notowanych kandydatów na prezydenta Ukrainy. Teraz Witalij Kliczko ogłasza, że będzie kandydował na mera Kijowa. Zapowiedział, że jeśli wygra, to skupi się na usuwaniu barier, takich jak korupcja, wybory samorządowe na Ukrainie wraz z prezydenckimi 25 maja. Znany bokser i lider partii UDAR w marcu zdecydował, że nie będzie się ubiegał o najwyższy urząd w państwie i wraz ze swoim ugrupowaniem poparł kandydaturę byłego ministra spraw zagranicznych, przedsiębiorcy Petra Poroszenki. Brytyjska Agencja Standardów Reklamy zakazała telewizyjnej promocji urlopów rodzinnych w krajowych ośrodkach wypoczynkowych firmy Center Parks. Powód? Reklamy oferowały zniżkę w czasie, kiedy dzieci powinny być w szkole, a takie absencje są sporym problemem brytyjskiej oświaty. Reklamy ukazują dzieci bez wątpienia w wieku szkolnym. Agencja Standardów zakazała ich emisji po dwóch skargach rodziców na zamieszczone na końcu zastrzeżenie, że promocja obowiązuje tylko w okresie pomiędzy feriami szkolnymi. Zastrzeżenie agencji wzbudziło w tym kontekście hasło Your family. Twoja rodzina, Your time. Twój czas. Od września zeszłego roku brytyjski rząd zaostrzył przepisy mające utrudniać rodzicom zabieranie dzieci na wczasy w trakcie roku szkolnego. O ponad 70% wzrosła liczba grzywien nakładanych przez lokalne władze edukacyjne na rodziców łamiących te przepisy. Sprawa nie jest jednak taka prosta, bo w okresie ferii szkolnych bardzo rosną ceny biletów lotniczych, hoteli i wczasów zorganizowanych i wielu rodzin nie stać na zapewnienie dzieciom wypoczynku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Za niecałe półtorej godziny w Gdańsku wydarzenie nie lada. Pierwsze publiczne otwarcie dachu Teatru Szekspirowskiego. Będzie barwna parada, gra świateł i specjalnie przygotowana oprawa muzyczna. Najważniejsze zadanie, czyli otwarcie ważącego 90 ton dachu, będzie należało do strongmana Mariusza Pudzianowskiego.

Czekałem długo, żeby ci to zagrać. Jeszcze przed grycankami w TV, kiedy zamojski lipiec mi topił asfalt. Chcę topić asfalt, sny w plany widzisz. Raperzy jak reprezentacja Polski, wiesz, że potrafią i cię męczy żal. Wszystkie pingwiny chciałyby latać. Znam raperów prywatnie, więc mnie śmieszy rap. W ogóle rap to jakiś Nordic Walking. Nikt nie wie, o co chodzi, ale wszyscy idą w to. Tak jest ciemy, już poszły w bloki, że mamy kilka numerów dla tych, którzy widzą co. Tak dokładnie zaczyna się płyta Za młodzi na Heroda i tak rozpoczyna się nasze spotkanie w programie alternatywnym z gośćmi, którym są raz dobry wieczór. Dobry wieczór. I tort. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Raz mentalizm to was łączy. Od razu powiem, że nagrania z płyty Za młodzi na Heroda będą się pojawiały w naszej, czyli trójkowej autorskiej wersji, której wy jeszcze nie znacie. To jest remix. To jest tak, taki rodzaj remiksu, który spowodował, że utwory mogą się pojawiać o tej porze. No po 22 właśnie graliście u Hirka, jak byliście u Hirka. Również cenzurujemy. Tak, ocenzurowane to były tak. Wersje. No właśnie tak to jest, że czasami trzeba cenzurować, ale no więc tak, chciałam tylko zaznaczyć, że ponieważ robiliśmy to w ostatnim momencie, to czasami będzie to słychać bardziej, czasami mniej, ale mieliśmy przy tym dużo zabawy. Te wycięte rzeczy też są zebrane w jednym miejscu i kiedyś być może stworzą oddzielny utwór. Może jakąś aplikację uruchomimy. Może jakąś aplikację właśnie. Wstaw sobie w odpowiednie miejsce, znajdź skąd to wypadło. Spotykamy się po raz pierwszy w programie alternatywnym i bardzo się cieszę, bo nie wiem, czy wiesz, teraz zwrócę się do Rasa, tak że wasza płyta jest płytą najpopularniejszą w moim domu. Najpopularniejszą wśród wszystkich, którzy tańczą. I nie wiem, czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, że możecie osiągnąć taki stan, że ktoś włączy waszą płytę, czy tą oficjalnie wydaną, czy poprzednie, i będzie po prostu od pierwszego do ostatniego utworu tańczył. Nie wyobrażałem sobie tego. Czuję się jak Farel Ofry teraz. Popłaczesz się, wspominając babcię? Na szczęście mogą, bo mnie nie widać. Ale ci ludzie to są moje dzieci i one po prostu nieprawdopodobnie się wkręciły w waszą płytę. Czy też mają takie wersje z wyciętymi słowami? To jest trudny temat, więc przejdźmy Dobrze. W takim razie dalej. A bezpośrednim powodem naszego spotkania, poza tym, że chciałam was poznać, jest to, że jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert, o którym też porozmawiamy, bo to jest chyba fajna wycieczka w stronę tego, jak przekładać muzykę tworzoną na takich własnych zasadach, na muzykę, którą potem mają wykonać muzycy, i to różni muzycy. Tacy szkoleni klasycznie, jak i tacy, którzy po prostu interesują się jazzem, niekoniecznie hip-hopem. I to będzie wątek, który poruszymy z tortem. Tak jest. Tak może być? Tak jest. No to w takim razie wprowadzimy się teraz po raz kolejny w muzykę z płyty Za młodzi na Heroda i to jest, no, powiedziałabym banger taneczny w naszym domu, ale nie wiem, czy wypada tak mówić w polskim radiu. Życie ze mną jest jak podróż po sinusoidach. Też czekasz, aż bezpiecznie zejdę z góry BRPK. Proszę głowę bliżej słońca niż gory. Tak wstaję jak Feniks z tych popielniczek Berszeka. Na niebie nie ma nic, czego nie dam sam ziomom. Trochę światła, parę chmur na drogę, kilka gwiazd obok. Jakoś trzyma ich ten hel na ziemi. Są zmęczeni, jeszcze się wygrzejemy. Niech mi wierzą na słowo. Zawsze stali twardo, bo poznali miasto. Mają za duże jaja, by wygrali z grawitacją. Trochę śniegu z nieba, melanż jest ich aliakcją. Spadli z leśnej drogi, bo nie zaufali gwiazdą. A nasz koncert znów jest jak, chyba już umarłem, tylko w niebie mogą czuć się tak. Chrzest za barem, anioły pod sceną, piekło w klubie, nie myśl, że jakieś demony to zmienią. In the sky, niech trąbią o tym bloki, ile sił. Niech w nocy w niebo głosy drą się, gdy rozcieram w pył. Po czym żył ten przemysł, zbliżam się do sceny. Słyszę hałas, wiem, że zaraz rzucę bala. Startujemy, nie myl nas z tym, co słabe. Nie porównuj nawet z tymi, co próbują wciąż opanować alfabet. Wbiłem z ławek na salon, przez przypadek ziomalom dałem odpowiedź na kilka zagady, których nie czają. Rano wstaję, stukam paję, bez opowiadania bajek. Widziałem torki tonie, joint sprawił, że chcę kawałek. Niech to zostanie między wierszami na wieki wieków. Nikt nic nie czai, za nic nie znajdziesz tutaj poetów. Jak raz mentalizm człowieku, mam swój egzamin co wieczór. Na sali stopami dotykam parkietu myślami. Jestem gdzieś wysoko w chmurach. Kumasz, akurat złapałem właściwy pułap. Rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak spolnik na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta i ciągam piekło, wypuszczam dym. Niebo rzuca klątwy jak bomby, nie ufam im. Wszystko wraca do mnie jak Spalding na rzut za trzy. Demony w nas, zamknę usta im. Ciągam piekło, wypuszczam dym. W naszym studiu Raz i Tort. Zaczniemy w takim razie może od płyty, jeżeli pozwolicie, bo Tort też przy tej płycie pracował, a właściwie znalazłam taką wypowiedź Rasa. Jesteście? Powiedzcie, że jesteście. Jesteśmy. O tym, że Ment, którego z nami nie ma, którego serdecznie pozdrawiamy, z Tortem właśnie improwizowali sobie w studiu, a ja poszedłem coś tam zrobić. Więc gdybyśmy mogli zacząć od tej właśnie sfery muzycznej, bo ja uważam, że ta płyta ma naprawdę rewelacyjnie zbudowane wszelkie muzyczne światy i mam nadzieję, że uda nam się to do godziny 21 w pełni pokazać, a może przynajmniej tyle, ile zdążymy. Czy to często powstawało właśnie na zasadzie improwizacji? Jak pracuje Ment, którego tutaj z nami nie ma i jak przebiegała wasza wspólna praca? To pytanie to może do Torta. Tak, ja powiem. Akurat przy tym numerze wyszło tak, że Kamil pokazał mi jakby szkic utworu i to były w zasadzie sample, które, wokalizy, tak, które są w tym utworze i są refrenem. I po prostu musiałem wymyślić jakąś progresję akordów do tego. I zaczęliśmy coś tam właśnie improwizować. I wyszło... Co wyszło. Tak, jak wyszło. Progresja akordów, tutaj już to określenie świadczy o tym, że wiesz, o co chodzi. To od razu powiedz, że... Powiedz, co studiujesz i jakie są twoje horyzonty muzyczne? Tak, studiuję jazz i muzykę rozrywkową. I w tym roku mam nadzieję skończyć moje studia, bo to jest ostatni semestr. A wszystko idzie zgodnie z czasem? Zgodnie z planem? No właśnie nie. Chciałem pozdrowić moich wykładowców z racji tego, z racji tego, że musiałem pisać aranżę na nasz koncert jutrzejszy. Musiałem opuszczać dużo zajęć i musiałem po prostu... Ale być może to, co się jutro wydarzy, mogłoby służyć jako jakieś zaliczenie na studiach, czy nie masz takiej... Wiesz co, rozważam to. Rozważam to tak. I mam nadzieję, że mi tak... Dobra, nie będę. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Aby uporządkować naszą rozmowę, to powiedzmy, że Marek, do którego zwracam się Tort, jest przy okazji jutrzejszego koncertu w studiu S1 Polskiego Radia kierownikiem muzycznym, a to będzie koncert szczególny, ponieważ utwory Razmentalizmu zostaną wykonane przez panów we własnej osobie, ale na scenie pojawi się jeszcze kto? Marcinkowski kwartet, tak? Tak, i... sekcja dęta trzyosobowa oraz gitarzysta. I w kilku naszych gości. No. Którzy też pojawiają się na płycie. Tak, ale pojawiają czy... się na płycie tej i na płytach poprzednich. Czy to oznacza, że już macie to wszystko przećwiczone, czy dopiero jutro przez cały dzień spotka się cała ta ekipa i będziecie te aranżacje, które zrobił Marek, ćwiczyć? Mamy to przećwiczone. Macie już to wszystko przećwiczone? I jak to brzmi? Jak to wychodzi? Wspaniale. Jaka jest największa zmiana w kontekście tego, co na co dzień wiąże się z muzyką waszą? No, zyskało to... ogromnie dużo klimatu, zyskały wszystkie utwory dzięki Markowi i No cóż, liczymy, że wszyscy poza nami się wzruszą i będą tańczyć. Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że spotykamy się we wspaniałym i wyjątkowym miejscu, ale wszystkich naszych fanów prosimy o zachowanie tak jak na każdym innym koncercie, żeby pokazać tym, którzy są z nami pierwszy raz, co tam się dzieje. Dobrze, mamy nadzieję, że nie słyszą tego ci, którzy zarządzają studiem, ale tam jest... Nie, to nie są, wiesz, ustawki kibiców. Ja wiem, że to nie są ustawki kibiców, tylko tamto studio jest zbudowane tak jak amfiteatr, w związku z tym jest dosyć mało miejsca na to, żeby... Czyli po prostu jak ktoś wstanie, to inni nie mają wstać, a nie syczeć, proszę usiąść, bo nie widać sceny. Byłoby wspaniale. Jak ktoś je popcorn, to proszę też go nie uciszać. Dobrze, a powiedz w takim razie, Marek, na czym polegała praca, bo kiedy pracuje się nad muzyką na samplach, no to każdy mniej więcej jest w stanie wyobrazić, ale potem przeniesienie tego na żywe instrumenty polega na takim odwzorowaniu jeden do jednego i znalezieniu po prostu instrumentu, który coś tam zagra, czy też podchodziłeś do tego inaczej? Wiesz co, to jakby na różnej płaszczyźnie pracowałem. Musiałem znaleźć na przykład, jeżeli w samplu były jakieś smyczki, to musiałem je, że tak powiem, wyciągnąć i ułożyć jakby harmonicznie, w akordy, a jeżeli nie było, to musiałem coś wymyślić, zaaranżować i musiałem do tego użyć swojej wyobraźni. A że studiuję, co studiuję, było mi łatwiej. Miałeś taki cel jakiś, żeby odzyskać klimat, czy też wrócić gdzieś do korzeni? Tak, tak, właśnie jak już wcześniej rozmawialiśmy poza anteną, tak, bardzo chciałem po prostu jakby odwzorować muzykę lat 60. i 70. Jakby te... z której czerpie nasza muzyka, czyli Kamila sample. Fenomenalne możliwości dają żywe instrumenty, zwłaszcza dęciaki. No jest mnóstwo takich płyt, gdzie te dęciaki zagrane na żywo już zmieniają całkowicie klimat muzyki, nawet jeżeli cała reszta jest wysamplowana. Oczywiście też łatwo wpaść w taką pułapkę patetyzmu, ale to wam nie grozi, prawda? Bo zwykle to takie zespoły, konie już pod koniec kariery nagrywają swoje płyty symfonicznie. Jest taki tak, moment. Jest, jest. No jakby chcieliśmy też tego uniknąć. Marek pilnuje twardą ręką. Tak, cały czas właśnie mówię, jak mają zagrać i znaczy według, tak jak mi się wydaje, że po prostu powinno być i starałem się uniknąć tego patetyzmu. Marek Stolik krzyczy, nie rzewnie, nie rzewnie. Dawaj, polska rzewna muzyka. Ten koncert jest wyprzedany, to jest dobra informacja dla zespołu i wszystkich muzyków zaangażowanych, zła dla tych, którzy chcieliby się ewentualnie wybrać i w związku z tym, jeżeli kiedyś jeszcze będziecie powtarzać tego rodzaju eksperyment, no to czekamy na zaproszenie. Musimy. Będziemy, na openerze gramy. Też właśnie w tym składzie. No i to jest bardzo dobra informacja. Zatem na openerze też w tym poszerzonym składzie. Teraz wrócimy do nagrań w wersji płytowej, jeżeli pozwolicie, a za chwilę wracamy do rozmowy. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nie próbuję być najlepszym sobą, jestem nim. Wszystko co zrobiłem do tej pory to jeszcze nic. Spoko kocie, mamy 9 żyć, to ostatnie jest najlepsze i chcę ciebie w nim. Pytasz czy jeszcze jestem z tobą, bo żyję w innym świecie nawet kiedy siedzę obok. Myślę o domach ze szkła, bo trochę szkoda mi lat. To takie płytkie, ja nie chcę tonąć. Mówią mi, że źle wybieram pośród trat życia. Wszystkie moje złe wybory dały nas dzisiaj. Nie ma złych dróg i pewnych klęsk, więc nie szukaj już lepszego wczoraj, łap dzisiaj. Kolejny numer o tym samym i co chcą zrobić? Szukamy zmiany, a zmieniamy tylko kod pocztowy. Jesteśmy najlepsi, fake it till you make it. Urodziłeś się gotowy, to bądź gotowy. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Ciągle mnie pytają, co jest u nas złotko. Nie widzę szczęśliwych ludzi w kolektorach lotto. Sam coraz częściej czuję się jak jeden z nich. Sukces nie wchodzi w grę jak Fabiański w Premiership. Zapętlony w lękach, ciągle je odpędzam. Nawet jak ta szklanka z lodem ciągnie mnie do piekła. Czas przyszły jak dramat, łyk whisky jak Xanax. Ale jeśli to nie pogrzeb, to nie deadline. Strach ściska gardło, kiedy budzę się. Nie zatrzymam deszczu, chcę przeczekać burzę gdzieś. Mam zimne dłonie i wojnę w głowie. I wiem jak śmiesznie to brzmi, ale czuję śmierć. Dole twój śmiech przed monitorem. Gdybyś był, gdzie byłem przez ostatni rok, dałbyś respekt. Jak wszystko wezmę, będę dalej brał swoje. Będzie dobrze mała, daj mi rękę. Daj mi rękę. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów. Raz i tort w naszym studiu, raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Raper na płycie i raper na życie nigdy nie będą tacy sami. Mhm. Lubisz, jak się cytuje? Zawsze jestem zaskoczony, jak robił to dziennikarze w sposób, w jaki ty to zrobiłaś. To znaczy beznadziejny, tak? Znienacka. No, raper na życie, nie mam w ogóle pojęcia, jak to jest i czy to się jakoś przenosi. Ale dobrze zabrumiłeś. Tak. Właściwie nie wiem, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy, bo dotykając lampki w naszym studiu dokonuje się takiego remiksu na antenie, ale może nie dotykaj nie, już nie tego będę więcej, już... bo się boję, że wiesz, jutro masz koncert ważny chyba. Ależ to by była legenda wspaniała. Tak, że porażony lampką, tak, której pochodzenie... Curtis Mayfield. Więc wracając do rapera na płycie, powiedz coś więcej o razmentalizmie. Nie, oczywiście nie chodzi o to, abyś opowiedział całą historię i wasze pierwsze spotkanie z Mentem, ale dla tych, którzy nigdy się z wami nie spotkali, to może być pierwszy raz, wyjaśnijmy zagadkę tej płyty, która przedstawiona jest jako pierwsza oficjalnie wydana i jednocześnie płyty, o których wspomniałeś, że na wcześniejszych albumach. Więc może w telegraficznym skrócie. Spotkaliśmy się w Lublinie 8 lat temu. A więc jednak, od pierwszego spotkania. Tak. I wydaliśmy 3 płyty w tak zwanym drugim obiegu. 2 jako duet i 1 jako tercet z naszym przyjacielem Veną, który pojawi się również jutro. I właściwie no, jesteśmy kolegami, przyjaciółmi nawet. I ta muzyka jest jakąś wypadkową tego, jaką relację mamy ze sobą. I wiem, że moi koledzy, raperzy, muzycy zazdroszczą nam trochę tego, że jesteśmy najpierw kolegami, później muzykami, bo to nam gwarantuje stałość zespołu. To koleżeństwo, tak? I ta przyjaźń? Tak, tak, tak. No fajnie jest. Cóż. I jeszcze, ponieważ Menta nie ma z nami, to możemy też swobodnie o nim porozmawiać. Możemy mu poobrabiać. Oho, ale właśnie nie chciałam poobrabiać, tylko chciałam powiedzieć, że no, to, co on robi, a właściwie jak to robi, to jest nieprawdopodobnie świetne. Czy ty o tym wiedziałeś od momentu, jak go poznałeś? Nie. Czy on się tego nauczył dzięki tobie w trakcie waszej relacji? Nauczyliśmy się dzięki sobie wszystkiego, co potrafimy teraz tak naprawdę i no, początki mieliśmy trudne, jeden i drugi, więc... No, potrzebowaliśmy czasu, żeby się dotrzeć i bardzo, no, dostajemy pytania, dlaczego tak późno debiutujemy na półkach, tak, na półkach sklepowych, ale to był idealny moment po prostu. A czemu bo późno? To był czas. Bo późno, że od 2006 roku już jesteście, tak, a dopiero teraz tak, jest płyta, tak? No w tym i sensie tak, późno? Mieliśmy tak. 3 płyty jednak w podziemiu, sporo tych płyt sprzedanych, sporo koncertów, a dopiero teraz. No, ale to był właściwy czas. Ale wy to traktujecie rzeczywiście jak debiut? To, że wydaliście się w wytwórni, która funkcjonuje na rynku, a nie na własną rękę, to jest rzeczywiście debiut, tak? No nie, chyba nie traktowaliśmy tego. Nie traktowaliśmy to jako... Czy mieliśmy taki moment, że się zepniemy i zrobimy coś i w ogóle będzie szał. Później przez 4 miesiące nic nie zrobiliśmy i postanowiliśmy po prostu sobie siedzieć i dłubać. I wyszło nam to na dobre. Tak, bo to jest zawsze też możliwość takiej pułapki, że będzie się dążyło do płyty, która ma stać się klasyczną od tak, razu. Nie wiem, czy no, może poza Beth Jacksona, to nie wiem, czy komuś się to udało po prostu postanowić zrobić klasyk i go zrobić. Tak, więc nie trzymając się klasyków, ale trzymając się postanowień, czy to ta wasza przyjaźń, która idzie już trwa od wielu lat, a także realizuje się w muzyce, jakoś została teraz wystawiona na próbę, kiedy zaczęliście chodzić po mediach i dookoła płyty wydanej oficjalnie zaczęły się dziać te takie oficjalne rzeczy. Jak rozumiem, mogą się też zdarzyć tak zwane pokusy show biznesu. O, miejmy nadzieję. A jakie są? Tak nie do końca się orientuję, bo to jest program właśnie alternatywny, no ale... Właśnie. Nie, wiesz co, myślę, że nasza przyjaźń została wystawiona na próbę, ponieważ półtora miesiąca temu przeprowadziłem się do Warszawy i widzimy się codziennie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przez ostatnie 4 lata funkcjonowaliśmy w odległości 170 km, bo ja byłem w Lublinie, a Kamil w Warszawie. No a teraz zobaczymy, czy się nie zmęczymy sobą. To też jest próba chyba dla ciebie, tak? Bo Kamil od już jakiegoś czasu żyje muzyką, a ty dosyć długo próbowałeś prowadzić podwójne życie. Tak. Asekurując się, a teraz postawiłeś tylko na muzykę? Tak. Dopóki będę mógł tak funkcjonować, tak będę właśnie funkcjonował. Patrzę na Marka, bo Mark jeszcze studiuje, więc to zupełnie inna sytuacja. Poważne życie, dorosłe życie. Ja bym życie nie powiedział, ja już jakby chyba też z 10 lat... Marek jest najstarszy w zespole, w ogóle tylko nie wygląda. Dzięki, Jarek. Najstarszy student w Polsce. Tak jest. Możliwe, ciekawe. No jednym, no dobra, nie gadajmy o tym. Wiesz co, jakby... 10 lat udaje mi się też, bo cały czas grałem, może od niedawna w zasadzie gram z Rasmentalizm, ale wcześniej też grałem z innymi zespołami i cały czas żyję muzyki, także... To jest możliwe. Błogosławieństwo. Tak. Weźmiemy wszystko, co da się stąd wziąć, o. Hydroksyzynko, nie wprawiaj mnie w slow-mo. Moja dziewczyna zna każdy mój horror, jak znów rzucam mięsem, przyrządzając tak wzdor. Znowu się czuję, jakbym właśnie zszedł z chmur. Twój Bóg stryknął palcem i mnie wrzucił przed tłum i prowadzę go za mną. I nieważne ilu jest nas, choćby stu, nie wygracie z tą bandą. Stoimy twardo na ziemi, głowy wysoko nad ostatnie piętro. Lekkie uśmiechy, lekko zrobieni, nie chcemy uwierzyć w to, jak jest ciężko. Chcesz mi powiedzieć, czego nie mogę, to jakby składał śluby milczenia. Choć rynek pracy i klatki schodowe to mury więzienia. Widzą mnie, widzą, że rap to mój prison break i będą ze mną jak strzeli szampan, bo byli ze mną jak było źle. Widzę martwych ludzi. Jagiełło chrobry, Mieszko pierwszy, niech żyje wiecznie martwy król, bo żywi nigdy nie będą lepsi. Stu moich ludzi potrzebuję, głodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuję, nic więcej do marszu, po szamę, po miłość, po szczęście. Stu moich ludzi potrzebuję, głodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuję, nic więcej do marszu, po szamę, po miłość. Nie dusi nas, a ściana wschodnia, mój brat za mną, ściana ognia, świątynie wschodu, same pandemonia, jak jesteś stąd, to miałeś obraz. Co dał mi zamość, to głód, to moja tożsamość po grób. Tyraliśmy jak niewolnicy, osiedli czas napchać się samo jak król. Jestem głodny, ale będę wybrzydzał, byliśmy skromni, ale kij w to. Pełne brzuchy ze wstrętem do życia, mają instynkt zabójcy jak lwy w zoo. Przejmujemy ich bistro, biorę większe talerze i większy stół, aż będę godny wydziarać sobie to, moi ludzie, mój hip-hop. Zawsze chodziło tylko o mnie, boraj dan, tyle będę. Teraz już nie tylko o mnie, moje ziomle muszą dzisiaj być wygrani. Na przykład mój Harvey Booker nigdy nie był tutaj Harvey drutem. Dlatego zasługuję na więcej niż żeby w surducie mieć telefony w banku czute. Załatwię mu tę robotę, ale nie chcę by tam na wieki został ziom. Wolałbym, żebyś fotel prezes nxbest.com. Paru wezmę jeszcze ziomali, nie ma, że to nie wypali. Dojdzie księgowy, grafik, inni też szybko dojdą, jakby 2 lata nie dymali. Moi ludzie ostatnio częściej łapią za maj, bo po tym trudzie widzą, że da się żyć tu, gdzie nie piękny miał każdy z nas. I zalegal będzie pił pił do tej boksy wino. Po nim pewnie tu Wojt i Wiro. Imo paru odda tu pokłon z kilą i to szybko. Ta Chani i jej kombo girą giną. Grant Lincoln, nawet Jefferson. Niech żyje wiecznie martwy prezydent. Ale tylko to za te lepsze flow. Każdy z moich ludzi po robocie, mimo że boli, stale goni flotę. Synu, wiem, że to do nich musi trafić, tak jak ja do domu na autopilocie. V 100 moich ludzi potrzebuję. Błodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. 100 moich ludzi potrzebuję, nic więcej. Do marszu po szamę, po miłość, po szczęście. 100 moich ludzi potrzebuję. Głodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. 100 moich ludzi potrzebuję, nic więcej. Do marszu po szamę, po miłość. Marsz po szamę, po miłość. Może to też jest dobry moment, aby powiedzieć, kto pojawia się na płycie, z której cały czas gramy. Oczywiście są to wersje przez nas dostosowane do możliwości radia, pozbawione pewnych wyrazów. Za młodzi na Heroda. To powiedz raz, jacy goście i dlaczego właśnie ci? Chociaż to chyba jest oczywiste, jeżeli ktoś was zna. No ale może nie dla wszystkich, więc wyjaśnijmy. Kim są goście? A więc gośćmi są nasz przyjaciel Tort, który jest już członkiem zespołu, nasz kolega raper Małpa, mieszkający obecnie we Wrocławiu, i pozostali nasi koledzy, czyli Spinacz, VNM i Eldo. Wszyscy moi koledzy są raperami, okazuje się. czy ja kogoś pominąłem? DJ. Tak, DJ Panda oraz DJ Ike, czyli weterani sceny hip-hopowej w Polsce. Muszę wam powiedzieć, że bardzo się denerwowałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Głównie ze sprawą tego, że ponieważ gdzieś po drodze muzycznej straciłam kontakt ze środowiskiem hip-hopowym, taki kontakt ludzki, nie mówię o muzyce, a zapamiętałam z lat dawnych, że no, bardzo istotne było to, aby używać konkretnych wyrazów, no żeby po prostu porozumiewać się językiem, który jest językiem oczywistym w danym środowisku. I bałam się, że jak się dzisiaj spotkamy, to ja będę panią z polskiego radia i nie będę mogła w ogóle trafić do waszego świata, że będzie tutaj taki efekt sztuczności. Jeżeli on jest, to z góry za to przepraszam, ale... My jesteśmy po prostu, mamy dużo nie hip-hopowych znajomych, się nie zamknęliśmy. Nie zamknęliście się. Właśnie chciałam zapytać, czy to nadal obowiązuje, czy nadal są takie sytuacje, w których to, czy jest się ze środowiska, czy też nie jest, jest istotne? Chyba nie. Nie wiem w jakich kręgach, no bo tak właśnie, jak wspomniałem, mamy tutaj kolegów raperów, ale raczej na co dzień mam niewielu znajomych, którzy określają się jakoś subkulturowo, mimo że słuchają muzyki po prostu. Ja bym pozostał przy muzyce, jednak nie ograniczył. Pamiętam taki wers kogoś z Molesty: 15 kilometrów od mojego domu nie przybiłem piątki nikomu. Ale teraz już chyba przybijają wszyscy. Może jak byliśmy młodsi, to po prostu tak były takie granice. Teraz chyba tak się zatarło i raczej chyba... Chyba, tak że rower Błażeja. Mówicie siema, jo, cześć. Pamiętasz, jak się witali. No tak, ale to są oczywiście zupełnie inne czasy. Czyli to minęło, tak? To mija z wiekiem po prostu. Chyba tak, no już mamy prawie 30 lat. Niektórzy... Mów za siebie. Niektórzy mamy ponad i no jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy zajmują się muzyką, raczej nie... No moje spodnie też się zawężyły jak krąg moich znajomych. To ładne, naprawdę. Jak gdyby ktoś was prosił o to, żebyście się przebrali w bluzy z kapturami i super szerokie spodnie, czapeczki z daszkiem na bok, to byście w to weszli, gdyby za tym stała jakaś szansa na pokazanie się gigantycznej publiczności. Jakimś talent show. No na przykład. Przebierzcie się, my was przepuścimy, pokażemy. Dostajecie milionową publiczność. Wprawdzie nie śpiewasz, nie rapujesz na żywo, tylko leci playback, no ale dzięki temu możecie się dobrze ruszać do kamery. I jest to szansa na to, żeby dotrzeć z muzyką do naprawdę dużej publiczności. To wchodzicie w to, czy nie? Nie. Czyli jestem bardzo dumny i zadowolony, że mamy bardzo, bardzo świadomą grupę odbiorców, przynajmniej na razie. I to nie jest wyznacznik oczywiście, ale sprawdzam sobie czasami lajki na Facebooku, ile ich mamy. My mamy niewiele, jak na polską scenę hip-hopową, bo to 30 tysięcy, ale sprzedaliśmy 10 tysięcy płyt, czyli ta 1/3, i myślę, że gdyby wszyscy raperzy mieli taką statystykę, to mielibyśmy sporo platynowych płyt w muzyce. To rzeczywiście bardzo fajnie, bo świadczy o tym, że ci, którzy was lubią, rzeczywiście kupują płyty. Ale istniało takie ryzyko, kiedy się przechodzi, ugruntowując swoją pozycję właśnie na własnych zasadach, w tym nieoficjalnym obiegu, kiedy się przechodzi do tak zwanego oficjalnego

jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy dość luźne podejście do tworzenia. Po prostu siedzieliśmy w studio i robiliśmy utwory i one jakoś miesiąc przed wydaniem okazały się być całością. To też zasługa ogromna, zasługa Kamila, czyli Menta, który gra bardzo dużo imprez i potrafił z tych klocków złożyć jeden set, który brzmi tak, jak brzmi. To prawda i nawet ostatnio, kiedy grałam dwa nagrania, ała, płyta mi się teraz zniszczy, Nie bomby i żyć, to realizator Michał Jakubik, który był wtedy w studiu, zapytał się, czy to jest ten sam utwór, chociaż odwróciłam kolejność, to nie była identyczna kolejność jak na płycie, bo utwory są tak świetnie połączone i zmiksowane, że właściwie jest możliwe stanięcie rzeczywiście przy jedynce i skończenie tego stania i tańca też przy numerze 15, bo taniec w moim przekonaniu nie oznacza deprecjonowania treści, czy też lekceważenia przekazu. No, oznacza po prostu wprowadzenie ciała w pewien rytm, czy też stan wywoływany przez muzykę. Jestem za i zgadzam się. Bardzo ci dziękuję, że się zgadzasz. Bardzo żałuję, że nasze spotkanie musi zmierzać do końca, ale naprawdę bardzo chętnie umówiłabym się z wami jeszcze kiedyś. Może na przykład na Openerze. Moglibyśmy się już teraz umówić? Możemy. Nie. Wtedy będzie też szansa na to, żeby zobaczyć i pogadać o tym, jak zabrzmiała wasza muzyka. Świetnie. Rozłożona właśnie na smyki, na dęciaki i na to wszystko. Nie wiedziałam, szczerze mówiąc, do tej pory, że właśnie w tym składzie na Openerze gracie. To super. Naprawdę świetna informacja. No i po drodze także koncerty oczywiście wasze, które gracie w mniejszym, naturalnym składzie. Tak. Na waszym Facebooku wszelkie informacje o datach. One są wyprzedane tak wszędzie? Co do jednego biletu? Czy jest nie, szansa jeszcze? Zapraszamy jeszcze do Szczecina na pewno w piątek i do Poznania w sobotę. Poznań chyba już jest wyprzedany, jakieś, czy tam jakieś karnety chyba są wyprzedane, aha, ale możliwe, że się mylę. Ale nie? Pytajcie organizatorów. Okej, okay. No będę pytał. Domagajcie się. Domagajcie się, będziemy wracać. To będziemy też wracać do naszej rozmowy, bo właściwie nie mieliśmy czasu na to, aby pogadać o tekstach, o tym, co się za nimi kryje, ale obiecuję sobie, że to jest po prostu wstęp do dalszego spotkania. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. Odcinek pierwszy. Raz i Tort byli naszymi gośćmi, pozdrawiamy Menta. No i na zakończenie naszego spotkania jeszcze jedno nagranie z waszej płyty. Umarł król, niech żyje. Jakieś wprowadzenie, coś tutaj, przedstawienie? Jestem bardzo ciekawy, jak to zabrzmi w wersji trójkowej. W naszej wersji? No już za chwilę. A może ja od razu powiem, że ta nasza wersja przejdzie gładko w imprezową wersję, ale jakże bogatą, Davida Bowie, Love is Lost. Tutaj James Murphy zremiksował to nagranie i ten set muzyczny, który w sumie potrwa minut 14, dopełni drugą godzinę programu alternatywnego, więc bardzo dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała, a Bartek Gil to Bartek Gil, który także teraz ma przed sobą największy sprawdzian, bo to on wycinał. Czekam z niecierpliwością. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak pancer Faust, ale na razie brak szans, chociaż na jakiś sucker punch. Myślał, kto nas stąd wyrwie, jak nie ja. Wielka płyta, kiedy to gówno zacznie grać. Mina matki, kiedy do domu znosi utarg. To kole w oczy, jak frejerzy w nowych butach. Moje życie nie wygląda jak ich Instagram. Jak to im zabrać, wyrwać kwit z gardła. Jak trenować, kiedy mięśnie zjada stres. Jak się opalić, kiedy wiecznie pada deszcz. Tak naprawdę to mam w dupie, to co wypada mieć. Ale moi ludzie cierpią, muszę ich zabrać gdzieś. Wstał z ławki, wątpliwości mijał jak Matrix. Czas naglił, stanął przed typem w drzwiach klatki. Podniósł głowę, tamten czytał w oczach trzask mantry. Nie pytaj nawet, czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, odchodzi mnie Bóg. Nie pytaj nawet, czemu chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chociaż budzę się tu, nie wybrałem miejsca. Czas jest mój, korona jest jedna, odchodzi mnie Bóg. Ciężko wstawać po weekendzie. Muszę odespać, budzik off. Ustawiam drzemkę, dzięki Bogu za te weekendy. Podwajam pensję, a każde zdjęcie wygląda, jakbym zarabiał więcej. Mam coś do załatwienia na mieście. Trzeba przejąć kilka klubów, których nie ma nas jeszcze. W sumie żaden ze mnie książę, ale ich sukcesje. Jakbym przejął coś po ojcu, to bym przejął ambicje. Do za nic, dla nas nie ma granic. W sumie chyba nie jesteśmy tacy sami. On ma kumpli na rogu, ja mam utarg na rogu. On się modli do bogów, ja chcę równać do bogów. Jego styrane Nike, moje Jordany flighty. Jedyne co je łączy, to te dywany matki. Chcę ich zwracać życie, on ich zabrał życie. Znalazł miejsce na dnie, a ja szukam go na szczycie. Wpadnę do matki z zakupami i jej zostawię coś. W jej klatce mieszka frajer, który ma dla mnie sos. Ostatnio mówił ziomom, że mu nie spadnie włos. Wyłożę mu zasady, jak tylko dopadnę go. W windzie dumny, że zostawiłem hajs matce. Zaraz się zacznie, to padnę cwela jak zawsze. Stoi na klatce, jego oczy czytam jak mantrę. Nie pytaj nawet, czemu chodzę jak król. Czemu mówię jak król, chociaż budzę się tu. Nie wybrałem miejsca, czas jest mój. Korona jest jedna, osądzi mnie Bóg. Nie pytaj nawet, czemu chodzę jak król. Czemu mówię jak król, chociaż budzę się tu. Nie wybrałem miejsca, czas jest mój. Korona jest jedna, osądzi mnie Bóg. cię.